Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na Antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej nocną porą, tradycyjnie z czwartku na piątek na stacji Osobliwości Muzyczne wita zagubiony półredaktor dzisiaj w towarzystwie Grażyny Oczkowskiej i wszystkich tych, którzy tradycyjnie wystają na peronie, a peron ten znajduje się na Facebooku pod hasłem Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Można również nawiązać nocną porą z nami kontakt, pisząc na adres naszego wagonu pocztowego wojciech.ossowski@polskieradiopisaneRazem.pl. Państwo korzystają z tej możliwości. Już za chwilę zerknę. No a teraz już naprawdę zaczynamy. Zaczynamy od reklamowego dżingla. To się rzadko zdarza, ale jednak. A później muzyka, która pochodzi z pewnego kraju, ale Francuzi ją ukradli i przedstawiają bezczelnie jako swój własny folklor. Hiki moshka nemet uri etaba hit pedagri da kotkira pedagri moshka da vet ti barmurai ¶¶ Widzę, że napisał do nas biskup Nikifor z Podpieklisk. Tradycyjnie śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Grażyny Oczkowskiej, dzisiaj towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej grupie, czyli na naszym facebookowym peronie. Napisał również i pan Franciszek z Katowic. Liczę, że pan redaktor da muzycznego łupnia i obudzi słuchaczy w ten mroźny dzień. Poduszka kusi, łóżko zaprasza. No i myślę, że nie popisałem się na dobry początek. Ale dlaczego akurat taki muzyczny wybór? Śpieszę z informacją. W 1923 roku w jednym z sanatorium w centralnej Francji kurację przechodził dziwny pacjent, który systematycznie odmawiał jedzenia omletów podawanych na obiad. To indywiduum nazywało się Sir Lord Barwood. Nieznany badacz, wspomniany przezeń w majaczeniach, mówił o tym, że nie jada tych omletów, dlatego że jajka są święte. No i chwalił się każdemu, kto tylko chciał go słuchać, że był ministrem wielu departamentów w kraju, o którego istnieniu on jedynie wie. To był pierwszy raz, gdy usłyszeliśmy o Kikiristanie. Sir Lord Barwood lokował ten niezwykły kraj gdzieś w Noriencie, nie, by tak powiedzieć, na pozbawionej wody drodze. Starał się sobie przypomnieć nieznaną nam cywilizację, która przez stulecia była autokratyczna. Prace nad poszukiwaniem i szczegółową wiedzą na temat były podjęte z całym należnym sprawie szacunkiem przez członków Królewskiej Akademii Nonsensu. I przez około dekadę ONZ był zasypywany oficjalnymi notami i zapytaniami. Początkowo nomadyczni kiksowie, tak chyba można powiedzieć, tak, kiksowie, którzy za czasów dynastii Gar zdecydowali się na osiedlenie wzdłuż drogi, którą ciągnęły karawany, ufając, że w ten sposób poprawią swą sytuację materialną, no, stają się teraz obiektem naszego zainteresowania. W wyniku tego procesu, tego osiedlenia, wymyślili pierwsze restauracje i bary przydrożne. Swoje tereny nazwali Tranquilistan, który pod wodzą lorda Szmula I doczekał się rozkwitu technologicznego. Lecz niestety kres dobrobytowi położyło wynalezienie fermentującego napoju, którego niekontrolowana konsumpcja doprowadziła w końcu do dekadencji konfliktów wewnątrzplemiennych. Na domiar złego szlak karawan uległ zmianie i zaczął szerokim łukiem omijać tereny kików. Kolejną plagą były najazdy sąsiadów, tych bliższych i dalszych. Odwiedzili ich Hunowie i Tatarzy, którzy przynieśli ze sobą ideę emancypacji. W końcu pokój przywrócił Dżingis Khan, a kiksowie od tego czasu są postrzegani jako naiwni stoicy, których ów naiwny stoicyzm graniczy często z głupotą. Miła zabawa, bo muzyka daje pojęcie mniej więcej, gdzie Kikiristan mógłby być. W każdym razie patrzę i widzę w jednym z przedziałów lorda Barweda. Znak to niechybny, że ruszamy w stronę Norientu. Shimsham, and now you got in, now you're on Shimsham, and now we got in, these hot of yours, Shimsham blues. Yes, still in that Shimsham blue on the whisk with Barry Blaisdell. Thank you. strumnych szkowalska z niej właśnie rozdziera barwę. Sirpa nastuna, volja mane dame, kuškor me mo, badi bena grida. Sirpa nastuna, volja mane dame, jer škurkur me mo, badi bena grida. Krapa tako ek, može mene grako sek, sirbom na struman ženio kavu. Krapa tako ek, može mene grako sek, sirbom na struman ženio kavu. Prota že maja, po dobro masiko, te poraže megandra, me troša vande, ma to freda otra, me kotan doštiva, po si, te krapa tako ek, moža mene kra. Moža mene grako sek, sirbam nas trubam, ženio kapu. Przypomnę, że Sir Lord Barwit jedzie z nami i gdyby się przepychał do Warsu, to wiadomo, że omlety no, raczej nie. A w przedziale myślę, że z tej samej bajki on, czyli Antoni. Przez las tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała, bodaj, żeby cię była, starszu nie stała. Bodaj, żeby cię była, staru. Plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Potem, po dukacie złotem, stary. Antoni. A teraz tak patrzę, a propos tej piosenki, państwo piszą: podłe gnomy kaszubskie, rozparte leniwie przy kominku, pozdrawiają życzliwie całą osobliwą brać i tych, co w pocie czoła harują za szybką, ze szczególnym uwzględnieniem pani Grażynki naszej. Dziś w towarzystwie zaprzyjaźnionej strzygi gnomy pławią się w luksusie na futerku przed kominkiem, dzierżąc szkło radosne w łapkach. Wielka radość. Przysiadę, załączam tedy L. O. I sława i szczęść. Witam się wzorem biskupa Nikifora z Podpieklisk i życzę panu redaktorowi miłego nadawania, a nam, słuchaczom, miłego odbioru dzisiejszej audycji. Przypomnę się nieśmiało w temacie Northwest Passage, ale nie ponaglam, bo byłoby to nieuprzejme. Pozdrawiam serdecznie, Piotr z Wrocławia. Takie rzeczy, a teraz był Antoni, a w kolejnym przedziale dwóch Sybiraków, czyli w sumie pięciu, bo to duet gitarowo-skrzypcowo-mandolinowy przy wsparciu dwóch śpiewaków i perkusisty. Syberyjska suita, w zasadzie jej pierwsze dwa ogniwa, w tym drugim jakże wyraźne rytmy ku transsyberyjskiej siostry osobowego. I to przypomina mi przygodę z jednego z festiwali. Festiwal Ludów Północy. Już nie pamiętam przedstawicieli jakiej grupy etnicznej z dalekiej Syberii wówczas poznałem, ale przyjechali na festiwal i mówili, że jechali długo. Spytałem się ile? Odpowiedzieli tydzień, bo mieli szczęście. No i później pytałem, co znaczy mieć szczęście, więc odpowiedzieli, że różnie bywa i że nie tak znów rzadko pociąg staje mniej więcej na przykład na tydzień. Mówię, na stacji? Jak gdzie tam na stacji? W Szczerym Polu stoi. Pomyślałem sobie, że ja bym przynajmniej z głodu tam fiknął, ale okazuje się, że wytrwali podróżnicy w tych rejonach są na to przygotowani i zawsze ktoś gdzieś ze sobą wiezie kartoszki, ktoś inny coś do picia i wówczas rozpala się ogniska wokół takiego składu i czeka. I tak jak z niewiadomych przyczyn pociąg się zatrzymywał, tak też i znienacka rusza. Od szerokotorowa metafizyka osobowego. Zespół przyjechał, grał i śpiewał na festiwalu, ale nie spotkałem go w centrum Gdańska, jak występował na ulicy, bo zbierał na podróż powrotną. Okazało się, że nie mieli za co wrócić. W związku z tym wsparłem ich, kupiłem od nich w wyjątkowej trwałości plecak z brzozy. Mam go po dziś dzień i tak sobie myślę, że kiedyś pojadę, odwiedzę, to i kartoszki na tydzień wezmę. Jakby co. A my już teraz dajemy nura w zaspy przy torach i jesteśmy na Syberii. Thank you. za oknem mgła, że termometru nie widać, ale mrozek szczypie w nos. Gorąca laihkeittiö, czyli zupa fińska z łososiem jest, więc można słuchać dźwięków jak miód na serce. A Artur z Helsinek, co to za utwór rozpoczyna każdą z audycji? Śpieszę z informacją, preludium Batorego. Klasyka klasyki. Helsinek nie widać spod mgły. Patrzę, że w zasadzie do naszego pacjenta z pierwszego rozdziału, który nie jadł omletów, pasowałoby opowiadanie placek owocowy z syropem, bo to szkole dla młodych mężczyzn, chłopców z bardzo dobrych rodzin na Wyspach Brytyjskich. Trafia tam jeden z bardzo eleganckich uczniów, chyba syn lorda, i właśnie staje okoniem, nie łososiem, a okoniem. Nie będzie jadł placka owocowego z syropem. Nie dlatego, że święty, ale niedobry. No i zaczyna się cała historia. Ale jeśli chodzi o Gravesa, bardziej w naszych klimatach, zaproszenie na sabat. Mam zaszczyt mówić z panią Hopkinson? Owszem. I o cóż to panu chodzi, młodzieńcze? Skierował mnie do pani członek waszej organizacji, Robin ze szczekającego wąwozu. Powiedział, że tak właśnie się nazywa. O, zupełnie w tym bezczelnym stylu Robina, stary cap. Odkąd słodycze przestały być na kartki, nie przesyła mi nawet pocztówki z życzeniami wesołych świąt, a teraz chce mnie wpakować w kłopoty. W kłopoty? Pani Hopkinson. Tak, jak powiedziałam, przecież pan nie jest swój człowiek. Nie trzeba patrzeć w kryształową kulę, żeby to stwierdzić. Na czym polega pańska gra? Robin ze szczekającego wąwozu był tak uprzejmy, że podsunął mi, że pani będzie tak uprzejma, że... Ach, skończmy z tym. Muszę jeszcze załatwić kilka sprawunków. Może pani pozwoli, że poniosę jej koszyk. Jest chyba nazbyt ciężki. Dobrze, poddaję się. Niech pan poniesie ten piekielny ciężar. Odciski mi dokuczają. No więc o co chodzi? Szczerze mówiąc, proszę pani, robię doktorat z filozofii. Temat pracy doktorskiej – magologia nowoczesna. He? Co to takiego? Proszę mówić nie tylko szczerze, ale i zwyczajnie. Przepraszam, chciałem powiedzieć, że po studiach na uniwersytecie zajmuję się badaniem czarnoksięstwa w obecnych czasach. No, to prawie tak jak my. Odkładamy zatem opowiadanie, bo krótkie będziemy sączyli, a tymczasem jeszcze dwóch sybiraków. Thank you. to tyle, jeśli chodzi o Syberię. A stały słuchacz Janusz, który pozdrawia wszystkich w studiu i za radioodbiornikami, słyszę, że dzisiaj wydanie romantyczne z osobliwości. Audycja nastraja kulinarnie, więc ciepła kartoflanka już czeka. I dołącza do tej helsińskiej z łososia. Czy pan Antoni wydał płytę? Pytanie i odpowiadam. Pan Antoni jest w takim miejscu, gdzie już płyty się nie wydaje raczej. Ale nosimy się z takim zamiarem i jeżeli pan chce, to zapewne niedługo coś takiego powstanie. Proszę nas wspierać. Tymczasem powracamy do naszego bohatera, który zajmuje się czarnoksięstwem w obecnych czasach i do pani Hopkinson. To już nabiera trochę sensu. Jeżeli Robin odpowiada za pana, nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy panu pomóc. Podobnie jak wyciągnęłam naszą Dianę na piątkę, maluńkim zaczarowaniem tych egzaminujących profesorów. Ale nie musi pan szeptać. Ustawy o czarnoksięstwie z XVIII wieku od dawna są przestarzałe. A poza tym, że odnoszą się jeszcze do jasnowidzów, a to przecież amatorszczyzna. Nie dla nas, zawodowców. W żadnym razie. Przyznaję oczywiście, że trzymamy się w swoim kręgu, ale czyż nie trzymają się tak razem masoni i Forresters i Buffs, nie mówiąc już o komunistach. I na naszych jubelkach mile widzimy tylko te osoby z zewnątrz, które zgodzą się być jak trzeba ukute w czubek palca i złożyć przysięgę i rozdzielać te komiczne całusy. Policja nam nie przeszkadza, czas ma dostatecznie poszatkowany przekroczeniami przepisów drogowych, przestępstwami nieletnich itd. I podobno nie wierzę w czarownice. Zamiast tego interesuje się homoseksualistami. Strasznie jest na nich ostatnio zawzięta. Czy to znaczy, że policja nie włamałaby się na żaden z waszych wielkich sabatów, gdyby... Chwileczkę. Muszę wpaść do tego samu, kupić paczkę kotletów i parę jajek. Mój złoty, skoczy pan po koszyk dla mnie, jeśli pan tak dobry? No i nasz bohater skacze po koszyk, a my w takim razie wykorzystamy tę chwilę, by sięgnąć po kolejną nową płytę i inne ludy północy. Indianie kanadyjscy. Śpiewamy, by ocalić nasz język, mówią. I podsyłają przysłowie. Jak długo, czy tak długo, jak są wśród nas dzieci, zachowamy naszą ziemię. Kiedyś jedną z podstawowych lektur dziecięcych była Wiktora Woroszylskiego książka I ty zostaniesz Indianinem. Myślałem, że tytuł jest cokolwiek naciągany, ale czytając po latach wspomnienia Mieczysława Foga, który śpiewał dla Polonii, dla mojego pokolenia, pan Miecio, był postacią lekko obciachową i uosabiał wszystko to, z czym walczył rok. Nic więc dziwnego, że nie darzyłem sympatią artysty i dopiero pisząc historię polskiego folku odkryłem, że był trzykrotnie ranny w powstaniu warszawskim, a potem występował właśnie między innymi dla Polonii. Występował zawsze w mundurze i otaczano go powszechnym szacunkiem. Podczas jednej z takich wizyt za Wielką Wodą zawieziono go do Indian, dla których śpiewał swoje tanga i choć nie rozumieli ani słowa, wzruszyli się do tego stopnia, że dali panu Mieczysławowi pióropusz, indiańskie imię i tak został Indianinem. Nie pamiętam już jakiego plemienia, ale to detal. Czyli można? Można. Pewnie Indianie nie zrozumieli, ale znali prawdy. Śpiewamy swoje pieśni, by zachować język. Poprzednie wystąpienie Indian w osobliwościach zawdzięczamy Jachowi, który płytkę nam podesłał, ale Jacho o godzinie drugiej już zazwyczaj nie żyje, a co dopiero ze słuchaniem. W związku z tym sięgamy po indiańskich artystów z kolejnego wagonu. Ja nie Quanude, quanude, hi hinne, una lia quanude hine, quanude, quanude hine, una lia quanude, quanude, quanude, quanude, I think about that sometimes. I'd like to learn all the songs that the people sang here. I'd like to listen to those and sing those. People will be singing, you know. There's not only me, there's a lot of people bringing the songs back. And when you bring the songs back, you're going to bring the dances back. You're going to bring the people back. You're going to bring everything back. Yeah. Yeah. It'd be just like when we first started. We brought the music back. We brought the drum back. Sweat lodges are here. Teepees are going all over the place. Wigwams, people are making wigwams. Does anyone know that? So you think music had a lot to do with that? Oh, yeah. Bringing that back? You got that right. Music. Yeah, it sure does. Really? Music will bring you. Because... Well, it's the same way when you sing. So happy because you're singing them again. And he said, and you never asked, you know, what is the song or anything. He said, you just, they gave it to you to sing and you sang it. And he said, you didn't even ask your friends or what, you just sang. And the ancestors are happy. They're even crying because they're so happy that people are singing the songs again. Because they thought that they'd never hear them again. Mm-hmm. That's what they thought. I tak wyglądała nocna wyprawa do Indian. Myślę, że nie są w żadnym wagonie. O ile dobrze pamiętam, Indianie raczej napadali na pociągi. A zwłaszcza na taki jak nasz, który sunie powolutku i ma tak smakowity wars w swoim składzie. Patrzę do wagonu pocztowego, kłaniam się nisko wszystkim i melduję się przed radioodbiornikiem, jak co dzień, przekazując dużo miłości wszystkim osobliwym. To pisał Paweł z Łosic. I pani Asia, pozdrowienia dla pani realizator, pana redaktora oraz dla wszystkich słuchaczy. Muzyka z początku audycji sprawiła, że zachciało mi się tańczyć. Piękne rozpoczęcie. Teraz dla równowagi przydałoby się coś mocniejszego, mocniejsze riffy gitarowe. Obawiam się, że czegoś zabraknie w dzisiejszej audycji. Z Lublina jeszcze serdecznie pozdrawiam pana półredaktora oraz całą ekipę pasażerów pociągu i radiosłuchaczy. Za 8 dni w Lublinie gość od Tawajo na koncercie, na którym z kolegą będziemy razem z małżonkami. Wiem, że i pan półredaktor również się wybiera, więc Lublin z ogromną przyjemnością go powita. Nie mogę się też powstrzymać z pochwaleniem się, że parę dni temu Lublin gościł pana Andrzeja Sikorowskiego z zespołem i na koncercie z wielką przyjemnością uczestniczyłem. Pozdrawiam, Krzysztof. i patrzę, że niestety będzie problem z wyprawą do Lublina, jako że w tym samym czasie są Mistrzostwa Polski w szabli. No i stawka jest naprawdę duża i wyrównana. Będę dwoił się i troił, żeby dobrze wypaść. To w niedzielę, w związku z tym w sobotę na Ottawie chyba nie będę, bo się sponiewieram w Lublinie. No i później będzie ciężko. Proszę mi wybaczyć, ale rozkładam ręce. Nie moja wina. Spotkamy się być może w przyszłym roku. A teraz już...